الله الرحمن الرحيم باب في الشرب قائما باب دې په بیان د سکلو کې په ولاړه په ویه قره حدثنا حداب ابن خالد قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم چې نبی دې سلام زجر رټنه کړي ان الشرب قائما دسکلو نه په ولاړه د ولاړی د سکولو نا نبی علیہ السلام منع کړی و به قال حدثنا محمد ابن المسنا قال حدثنا عبد الاعلی قال حدثنا سعید بن قتاده عن انس رضی الله تعالی عنه عن النبي صلی الله علیه و آله و سلم انه نهى ان يشرب الرجل قائما جنبي دې سلام منکړي چې سکل دیو کې او سړې په ولاړه قال قتاده قتاده واي فقلنا فالاكل من خوراك څنګه ده فقال ذاك اشر واخبث ودا خډير ناكار دي او ډير اخبث او غند دي ورا احادیث مبارکاو کې د ولاړې د سکاک نمنم راغلي او پډېرو احادیثو کې جواز هم راغلي دي د دې کې علماو ګڼ اقوال ذکر کړي چې تطبیق د روايات او پمنس کې څنګه ده دیکی او پینزه مسلکونه دی خطاسو پاکی غور واو رئی چه دا نهی دا ولاری دا سکولو نا تنزیحی دا او حادیث ور سر دا جواز را جمع دی چاک پا ولار اسکل نو مکروح تنزیحی دی او جائز دی غوره دا د چې په ناسته اوس کې د سلورو مذاهبو فقهاو دی قول ته غوره ویلي ځکه کڼو احادیثو کې جواز راغلی لکه د الله حبیب د زمزم او بوپو ولاړه اوس کلی دارنګی تاسو له ترمذی شریف کې تیر او جدا الله حبیب د مشد خلینه په ولاړه او بس کلی وی علی رضی الله نو باب الرحبت راغ او په ولاړه او بوس کلی وی ما د الله حبیب کتل او چې د غشان کول دارنګی حدیث در تر روان دی موږ د الله د حبیب په زمانہ کې تلوبا اپتلو کې با موس کلم کول او موږ با را ولاړمو دارنګه ترمذی شریف کې راغلی صحابي او امام نبی اسلام لیدل چې په ولاړې مشکلي په ناشته مشکلي ندا کراحت تنزیهی ده دا کراحت تنزیهی ده ادي سره جواز جمع کیږي خوراک څنګه دی بیا قتاده رحم الله خدا انس رضی الله عنه نو وی جدا اشر او اخبسته نو علماء لیکي دي کې کراهت تنزیه دي لکه ابن عمر رضی اللہ عنہ کنا ناکل علی عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نحن نمشی مون بخورا کولو او مون بپیدل روانو ونشرب ونحن قیام امام ترمذی دا حدیث ذکر کړي نو ولاړه د کراهت تنزیه شي. وبه قال حدثنا قتيبه بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع بن شامن قتاده انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يذكر قول قتاده. قول د امام قتاده نه ذکر کړي. وبه قال حدثنا حداب بن خالد قال حدثنا حمام قال حدثنا قتاده عن ابي عيسى الاسواري عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم زجر رټنه کړي ان شرب قائما دسکلو نفولاڑا. وبه قال حدثنا زهير بن حرب محمد بن المسنى وابن بشار واللفظ لزهير وابن المسنى قالوا حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة نبي عيسى الأسواري عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن الشرب قائما من کړي د سکول نه په ولاړه. وبه قال حدثني عبد الجبار ابن العلاء قال حدثنا مروان يعني الفزاريه قال اخبرنا عمر بن حمزه قال اخبرني ابو غطفان المري انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن احد منكم خامخا اسکاک دین کوي او تاسو نه په ولاړه. فمن نسي فليستق د چانه چی هیر شل نو دې دقیو کی دا دې الټای کی. علماء لیکلي دا استحبابي حکم دی چاک په ولاړه اوس کلی نو دا الټای کول ورته مستحب دی ځکه دا امر د وجوب د پاره نه دی فل یستق بلکې د استحباب د پاره دی د جمهور پنځ کچا په هیر اوس کلی او کچا قصدن اوس کلی نو دواړو حکم داده چې دا دی مستحب دی د دی الټای کول ځکه په ولاړ اسکل مکروه ترجیح دی او پناست افضل دی. وبه قال حدثنا ابو كامل الجهدري قال حدثنا ابو عوان عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم ما وبس قولي فنبي عليه السلام ده زمزمنا فشرب نويسكلي وهو قائم او د الله حبيب ولاړو د زمزم وبم په اسکولي او نبي كريم عليه الصلاه والسلام ولاړو په ولاړه اسکلي نو د زمزم وب کو شو په ولاړه اسکي نو دا جائز دي لکه د دینو روبو په شانام جائز دي. و بعد علماء لیکلي آداب د شرب زمزم او چې دا او دس نه کمی او بس واش ودا دي چې دا په ولاړه اوس کی علماء عابدین او نور علماء وای چې ګور په ولاړه او بس کل مکروه تنزیه دي خو دې دوا او زایونو کی تنزیه نه دي چې هغه د زمزم او بدی او دا او دس نه سی وایو بدی ځکه دا اوبه د زمزم شفا ده او د اودس سی وایو بم شفا ده. او شارحین د باز علماو نه لیکلي چې باز عالمان وایي زما تجربه ده چې مال بیماری ورسیږي او زد استشفاء قصد کوم نو لوټا او لوخي کې اوبه واچوم دا اودس نه سی وایي چې اوس کوم نو ماته الله شفا راکړي. نو د اودس نسیوایو بو کې ملا شفا ګرځولې او د زمزم وبم شفا دا و به قال حدثنا محمد بن عبد الله ابن نمير قال حدثنا سفيان عن عاصم بن الشعبي ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم سکری وید زمزم نہ من دلو من هادی او بو کی د دینا وهو قائم و غی ولاڑو و به قال حدثنا سریج بن یونس قال حدثنا هشیم قال بن عاصم الاهول ها و به قال حدثنا یعقوب الدورقی و اسماعیل بن سالم قال اسماعیل اخبرنا و قال یعقوب حدثنا هشیم قال حدثنا عاصم الاهول ومغيرة عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم سكلي ود زمزم نا ولاړو نو درې دل ورته مستحب ندي خو په ولاړ اسکلي جهيز دي بلا کراهته ادا نور او بچ په ولاړ اسکینو جهيز دي خو سره د کراهته ترجیح نه وبه قال حدثني عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شوبته انا شيمن سمع الشعبي يا سمع ابن عباس رضي الله عنهما قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم ما قد الله حبيب سكول ود زمزم دوبنا فشرب قائما نسكلي وي فولا واستسقى او طلب دو بوئی کڑے وہو عند البیت او دا اللہ حبیب دا اللہ دا کور دا کعبی سرف او زادہ اللہ شرفن کعبی سر ولاڑو او طلب دو بوئی کو اے وستس قائت والا باہدہ نئیس کیاہو ما کعبی سر دا اللہ حبیبو کعبی شریفی سر زادہ اللہ شرفن او یو کس لیوی ما بانی او بوس کوا وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر ها وبه قال حدثني محمد بن المسنا قال حدثنا وهب بن جرير كلاهما شعبه بهذا الاسناد وفي حديثهما فاتته بدلو ما ورث راتل لكل يبو كي سرا بابو کراهتی تنفس فی نفس لنا مکروه د ساغ استل په نفس لوخی کې پیاله یو ګلاس کنډول د خلې له جدا کړې نه دی او ساله نو دا مکروه دی و استحباب التنفس ثلاثا او مستحب دی ساغ استل درې کرتا خارج لنا ودلوخینا اپلا بدخرین جدا کے صاحب والے بیا بشورو کے وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا الثقفي عن ايوب عن ابن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده عن نبيه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتنفس في لنا من کړه دا چې سا واغستې شي په لوخي کې په ویه قال حدثنا قتيبه بن سعيد و ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا وكي انور ابن ثابت الانصاري ان سمامه ابن عبد الله ابن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في لناي حساب غستا په لوخي کې نه لوخ به دخلينه جدا کو لوخ بلاسو کې اوخلينه به جدا کو صاحب واغسته ثلاثن درې کار تا وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال عبد الوارث بن سعيد ها وبه قال حدثنا شيبان بن فروخه قال حدثنا عبد الوارث عن ابي عصام عن انس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا صاب اغستد ابو پس کلو کدری کرت لوخ بفرین جدا کو ويقول داسبه انه اروا دا ډیر مړون کیږي پوبو وابرؤ او ډیر بیزار کول کوي د تر دینا و امرؤ ادا ډیر اکمل دی پتی ری دو کی قال انس وانا تنفس في الشراب ثلاثا زمدو بو پسکلو کی دریزلی سالم و لوخ دخلین جداکوم و بیهی قال حدثنا قتیبت بن سعید و ابو بکر بن ابی شیبا قال حدثنا وکین شام الدستوائی عن ابی عصام بن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بمثلی وقال فی الاناء باب استحباب ادارۃ الماء واللبن باب دیش مستحب دی غرزول دو بود پیو نحوه ما دی غنتی تاسی بل شیوی علی یمین المبتدئ پخی طرف دی ابتدا کون کی ایل کمال چا دو بوس کلو لو خراکو نمان چی خی طرف لسوک دی ایل بے ورکو بیا بے غبل لورکی یا بے بل لورکی اگر که خی طرف تا یو عام زمیدار ناسته او خی گست طرف تا یو لوی نلوی عالم او تقوی دار ناسته خو سنت طریقه دغه ده و بیهی قرآ حدثنا یحیی بن یحیی قال قرات علی مالک ابن شهاب ان انس ابن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول الله صلی الله علیه وسلم اوتی بلبن روڑے شلور تپئی قد شیب ممائن آغی کی اوب گڑی شوی وی گورا پیو کی اوب گڑول چی تیس کی نرمے لسی تی جوڑے یخے نداتول درستی خوک کل خرسول دا پارا پکی اوبا چے نو بیا ناروا دی کور کیو سنے پی دی ویر ڈیر یو ادا خو مکی گی نراش لگی او دو پیالی پی دی دو پیالی پکی او بوا چو لسی تی جوڑا کا یادا پی دی چی دا گر پی چولشی نو گرم وی نداغی اخوال پا او بو راشی نو زان دا پار دا سیزون جایز دی دا خرس دا پار دا دوکا دا وعن یمینه اعرابی دا اللہ دا حبیب خی طرف تا یو زمیدار ناس تو وعن یساری ابو بکر نوگس طرف تا ابو بکر رضی اللہ عنہ فشرب ویسکلی ثم آتو الاعرابی بے باندشی لورکی وقال وی فرمائل الائمن فالائمن اے خی طرف نشورو پکار دا خی طرف نہ بشورو کئی سڑے ال ایمن و ال ایمن پدی کی رفع و نصب دوار جائز دے نو کچری مونگ ال ایمن و ال ایمن و مرفوع وایو نو دا مرفوع دے بنا بر ابتدا و خبر محذوف دے اے ال ایمن و احق ال ایمن و احق خی طرف نہ شورو دا ڈیرا احق دا او ک نصب وایو دا و مفعول شید فعل محذوف دا پارا الایمن الایمن اعطی الایمن اعطی الایمن و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه و عمر الناكد و زهير بن حرب محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لزهير قالوا حدثنا سفيان بن عيان عن زوري عن انس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه و اذا الله حبيب مديني منور ثراغله وانا ابن عشر نوزد الله سقالم وما توفات شوه وانا ابن عشر نوزد شلوقالم وكنا امهاتي وي مند زما يحسسني جزبه تي ظلم په خدمت د نبي عليه السلام فته امهاتي جمع ذکر کا مراد تی ده دخپل امور ده ام سلیم اده ده ماسی ده ام حرام او چون که ماسی پا منزلی ده ام ویزکی ویو کنه ام حاتی وی مینده زما چیز بیتی ظلم پا خدمت ده نبی علیه السلام پا فدخل علينا دارنا رادن نشو موږ ته نبی رسول الله زمون کورتا نو رستو براشی او به غخت د الله حبیب چون کی تمر الوی مل مبد چاوی چی سید العالمین د چا کور کې ناس ته فحلبنا له من شاتن داجن موږ ورته ول شل دیوی غډې نه چی کور کې مپاللی وا داجن غیته وی چی کور کې او پاللی شي وشیب له او غاډي وډي کړې شي پدی پيو کې ممبيرندا کوين فدار چې پکور کيو او بي ولا پکې واچولې چې دا ګرمواله لکې دی او يخش نو اس کلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عمر وابو بکر شماله ورته عمر رضي الله عنه وي ابو بکر رضي الله عنه غس طرف ته يا رسول الله اعط يا ابو بکر لورکا فاتواه عربیان ورکړی وی نبی رسول الله یو باندې چتا یمینی چې فی طرف ته او رسول الله صلی الله علیه وسلم الایمن والایمن فی طرف والل ورکای فی طرف والل و به قال حدثنا ابن ایوب قتیبه و ابن حجر قالوا حدثنا اسماعیل ابن جعفر عبد الله ابن عبد الرحمن ابن معمر ابن حزم ابي طوالت الانصاری انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه ها وبي قال حدثنا عبد الله بن مسلم بن قاب بن كعنب واللفظ له قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن عبد الله بن عبد الرحمن انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يحدث حديث بيانه قال اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا راغله ومنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زمون كورتا فاستسقى طلب دو بوي کنو فحلبنا له شاتن مغورت لشری و یوغڑا ثم شبته مما ان بیا می گڑی وڑی کڑی پدی کی دو بونا بیری هذه کوی زما چه داده و ددی کوی کور کی اغه کوی ته اشاره وک قال فاتت رسول الله صلی الله علیه وسلم الله حبیب ته می دا ور کڑی فشر رسول الله صلی الله علیه و علی وسلم الله حبیب سکلی وی و ابو بکر یساری و عمر وجاهه ابو بکر رضی اللہ عنہ گس طرف ته عمر رضی اللہ عنہ ورته مخامخ و عربیون نمینی او زمیدار باندې شي خي طرف لو قال فلما فرغ رسول الله صلی الله علیه وسلم من شربه قال چې الله حبیب فارغ شو د ذکرونه قال عمر هذا ابو بکر یا رسول الله ودا ابو بکر دې الله رسول یریه یا خول خاص د الله پیغمبر ته چې دلګنی ورکی نو ورکه رسول الله صلی الله علیه وسلم عربیه باندې شتا وترک ابا بکر و عمر اپری خود ابو بکر و عمر رضی الله تعالی عنهما او رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم او الایمنون الایمنون الایمنون خی طرف وال ډیر حق دی خی طرف وال ډیر حق دی قال انس بن انس رضی الله عنه فهي سنه فهي سنه فهي سنه د خي طرف نه شروع غره سنت تا او دري پیري او فرمایل و به قال حدثنا قتيبه بن سعيد بن مالك بن انس فيما قري عليه ابي حازم بن انسال بن سعد الساعدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اوتي بشراب روڑے شورت دسکلو شے فشرب من وغین اوسکلی وعن یمینه غلام رخی طرف تے یو غلام عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وعن یساری اشیاخن اگس طرف تے بڑگان عمر والا صحابو فقال للغلام غلام تے ویتا اذنو لی اللہ حبیب ورتو ایتی اجازت کے ماتا انو اطویہا اولا چنی مشرانو لورکم فقال الغلام الکوی لانا والله قسم بالله لا اوثر بنصيب منك نغركم پبرخ زما د تانه یو تن ستا جټو بد ما پبل چا کله سود دی دا بزسکم قال فتل له رسول الله صلى الله عليه وسلم في يدي الله حبيب ور تلاش کی ور غنی وی و به قال حدثنا ابن وهيا قرابن عبد العزيز ابن ابي حازم ها قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري كلاهما نبي حازم انسال ابن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يقولا او دی دوارو ندی ویلی فتن لہو ولیکن فی روایت یعقوب قال فاتواه ایاه ورک دادتا داو بی دتا والکی بابو استحباب لعک الاسوابع مستحب دی سٹل د گتو د توام د بسکی دو نفس والقسعة يود کاسه واكل اللقمه الساقطه او خړل د نړۍ چی پریوزی بعد مس ما یصيبها پس د مسحقول دا غنه چور سیګی د نړۍ ته مینازان د څه تقریب د شینه خاصنه نه خار عذابته لکه او به خوره وکراهت مسل یدی او مکروه دی مسکول د لاس په بلشی قبل لاکه ها مخد سټولو د دینه لاحتمال کور برکت توامی فی ذالک الباکی د وجد احتمال د کی دو د برکت د توامنه په دغه باکی کی دی شی دی ګوتی سره کم زره غونتی پټین خطه ا برکت الله په دی کی چولی خیر او هغه کم چې دی په تعالی کی پری خو دی نه سټولو کی دی شی برکت غی کی وان السنه او سنت الاكل بثلاث اصوابع خوراک کول دی پدریو گتو و بیهی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ امرنا کہ اسحاق بن ابراہیم ابن ابی عمر قال اسحاق و اخبرنا وقال الاخرون حدثنا سفیان نبرن نتوان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا اکل احدکم طعاما کله چې اخری او پتا شو کې توام فلا يمسح يده نو لاس ته پسا چ کینا حتا يلعقها وی سټي او يلعقها یا په بل شاګرد او بیبي او خادم کا کر کنه ورزي پاغ دا غتی او سټي و به قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد ها و به قال حدثنا عبد بن حميد قال ابو عاصم جميع ابن جريج ها وبي قال حدثنا زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا ابن جريج قال سمعت عطوان يقول سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اكل احدكم من الطعام كل شوخر يود تاسن طعامنا فلا يمسح يده ندی اچھا کویلا ستا یلعقها وی سٹی گوتے او یلعقها یا پچاو سٹی و بیہی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ زہر بن حر محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مہدین ان سفیان ان سعد ابن ابراہیم ابن کعب ابن مالک ان ابیہ رضی اللہ عنہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما قتل نبی علیہ السلام یلعق اصوابعه الثلاثه چې سټل به ګوتې درې د توامنا ولم یذکر ابن حاتم من الثلاثه غسل از درې ذکر نه کړي وقال ابن ابي شيبه في روایت عبد الرحمن ابن كعب ان نبيه وبه قال حدثنا ابن وهب قال ابن ابو معاويه عن شعب ابن عبد الرحمن ابن سعد عن ابن كعب ابن مالك ان نبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ياكل بثلاث اصابع فدريو غتبه خوراك كون ويلعق يده قبل ان يمسحها او سټل بلاس غتي مخكدا غد مسقول نا چقول نا پيوشي وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا هشام عن عبد الرحمن بن سعد ان عبد الرحمن ابن كعب ابن مالك بن عبد الله ابن كعب اخبر ونبيه كعب رضي الله عنه انه حدث من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ياكل وراغ بيقول بثلاث اصحاب يضرب غتو فاذا فرغ لعقها كلچ فارغ بشون ابي سطلي وبه قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عبد الرحمن ابن سعد ان عبد الرحمن ابن كعب ابن مالك وعبد الله ابن كعب حدثاه او احدهما نبيه كعب ابن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمصر وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا سفيان بن عيان عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امره حكمه كده بلا عقل اصابع د پسټولو د غوتو او صحفتی او د قاسی وقال او داسی فرمایلی انکم لا تدرون فی ایه البرکتو تاسو لپتنی شجی پا کمی او توام که اللہ خیر و برکت شولی آسی نا دا برکت اغا پاتی شوی اتی اوی دی کتی او غرزی ادی کی طریقہ دائی چی سڑے دم رزان تواشی چی اغا سٹلیم شی ادا دو خیار و خلق و دو خیار و زنانو کاری بازو خود دم رواشی چی آقا خوری نو سڑے پی بیماری گی اګه دې پرې خو نو سنت طریقہ نه ادا کیږي و به قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا سفيان بن عيان ابي زبير بن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا وقعت اللقمه احدكم قال شي پريوزي نړي دي استاد وليا خزر اوادي وليمت ما كان بها من ازل لدی کی دی آغا چیوی پا دی نوڑای دی کم تکلیف تیلو ملو خاورونا ولی آکل آو دی خوری ولا یدعا حالی شیطان و شیطان تا دی نپری دی ولا یمسا یدهو بالمندیل ندی اچکا الا آسپتو لی رمال حتی یلعق اصواب یو چوسٹی گتی فا انہو لا یدری دل پتنی شفیعی توامی البرکتو شفکم یو توام ددک خیر و برکت دیم وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا ابو داود الحفري قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق رحمه الله سفيان بهذا الاسناد مثله وفي حديث ما حديث دي دوارو کی ولا يمسه يده بالمنديل فستولي او کپڑے دل اس نمسکوی حتا يلعقها وی سٹی او يلعقا یا پبلجه سٹی وما بعده او دا ما بعد ذکر کړی دی و به قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير بن رمح عن ابي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الشيطان يحضر احدكم شيطان حاضري یو د تاسو ته ان كل شيء په وخت هر یو شي کې من شان د شان دنا حتا يحضره عند طعامه حاضريږي د د طعام په وخت کې فیدا سقطت من احدكم اللقمه کله چې ورځيږي او تاسو نه نړۍ فل یمت ما کان بها من زن نل دي دي کې هغه چې په دې کوم تکلیف د شینا ثم لا ياكلها بهذه اخرى ولا يداها للشيطان شیطان ته دین پری فیدا فرغ کله چې فارشی فل يعق اصابعه ودي سټی ګوتی فإنه لا يدري في أي طعام تكون البركة دلپتنی شش پکم یو طعام دکی به برکت وی و به قال حدثنا ابو قريب ويساق بن ابراهيم جميعا النبي معاويه عن لا مش بهذا الاسناد اذا سقطت لقمه احدكم كل شوغرجي غنړی دی استادو الى اخر الحديث او نه دی ذکر کړه اول د حدیث شن شیطان يحضر احدكم د الفاظ نشتا وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن فضيل الاعمش عن ابي سؤال ابي سفيان عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر اللاك فذكر قوله دشتلو کی وعن ابي سفيان عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر اللقمه نحو حديثهما او ذكر انه نيم کړه په مثل الحديث دې دواړو وبه قال حدثني محمد بن حاتم وابو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا عماد بن سلمة قال حدثنا ثابت بن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا كل طعاما كل شيء طعام خرو لعقا صابعه الثلاث وبسطلي غتدري قال وقال اذا سقطت لقمه احدكم کله چې روغورځږې نړی دي استستاسوونه فر یمت معحل اذا دی نهدي تلی میې خاارې مارې لري کې ولیاکل هادي خوې ولایه د حالې شیطان شیطان ته دی نه پریدي مره نسلو تلقسه او مونږ ته وکم کړی چو سټو کاسه قاله ف نه کوم تااس جيله ته درونه تاسو لپتنې شفی تو عامې کوم البرهکهتو چې په کم یو د تو عام ستاسو کې خیر او برکت دی وبه قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عباس قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كلا احدكم کلچ خوراک کئی او پتاسو کی فلیلعق اصحابی او گتی دیو سٹی فینو لا ادری فی ایتهن نال برکتو دل پتنیش شکمیو کی برکت دیں و بیہی قال حدثنی ابو بکر بن نافع قال حدثنا عبد الرحمن یعنی ابن مہدین قال حدثنا حماد بهذا الاسناد غیر انہو کال ولی اسلطہ دکم الصحفہ او دی سٹی او پتاسو کی قاسا وقال فی ایتو عامکم البرکا چې په کوم یو تو عام کې برکت دی او یو بارک لکم یا تاسو لپاره خیر او برکت چولې شي. باب ما يفعل الضيف باب د په بیان د دې کې چې کوي به ملما اذا تبعه غير چې کله روان شي د پس غیر دا غشان داه شراب لري غیل ر صاحب د تو عام الکه موږ درې سلور ناس یو چا دعوت راکو اپا کی او بلکا سراغ ام سر روان شو و استحباب اذن صاحب الطعام او مستحب دی اجازت د مالک د طعام لتابعی اگر ا روان ته شام دی ډلی پس را روان شو و به قال حدثنا قتيبه بن سعيد عثمان بن ابي شيبه وتقاربا في اللفظ دواړه په الفاظو کې او بل تنزدي قال حدثنا جرير بن الامش نبي وائل نبي مسعود الانصاري رضي الله عنه قال كان رجل من الانصار يوشري الانصار يقال له ابو شعيب اغتب ابو شعيب وكان غلام وكان له غلام لحام داغد فارا او يو غلام لحام لحام دغوخ كار بيقولو اغد پار یو غلامو لحام او بخاری شریف کې د لحام پزیر اغری قصاب د دواړو یو معنا د لحام او قصاب د غوخ کار به کولو قصاب او لحام وی هو الذی یبیع اللحما دا غچاله وی چې غوخه خرسوي. فرع رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله رسول صلی الله علیه وسلم کتره فارف فی وجه الجو نو پی جندره او په مخ مبارک دا غی کلو کا چې الله حبیب وکړي. فقال لغلامه دی صاحب خپل غلام ته وی حق تعجب دی وی تا پاره اسنه لنا تو آمد جوړ کوم د پاره او تو عامله خمسه نفرن پیزو کسانو د پاره پاین یرید زیرادر رحمت او نبی صلی الله علیه وسلم چې نبی کریم علیه السلام رو بلم خامسه خمسه پیزم د پینزورا قال فسنا تیار کو تو عام یارا نبی علیه السلام ته فداه روی بلل خامسه خمسه پیزم د پینزورا وتبعه رجل یو کس ور پسې بل به دعوت روان شو. الله حبیب سوینا د اخلاق خاوندو فلما بلغ الباب کلش دروازه د دعوت کوونکی ته رسیدل او نبی رحم السلام اغه دعوت والوی ان هاذا اتبعنا دا زمون پسې را روان شوه. فین شیطان تاذن له نو کستا هو خیر اجازه تو کده ته وین شیطان رجا اګستا خوغې دې واپس لار شي کال لا بل اذر له يا رسول الله نا دلب اجازت کو دې کدام شبي اجازت دې سوګنه زي لکه د نن زمانه ګور ټول رواجو نه دي. اول خو ولي و سوګ په صحیح نیت کینا او کور کې ولوي یو تن بیا راشه نو دې تالو لګي چې څومره خزي ټول لاړ شي ا د کور نه د غلا د پاره بوست کوي روړي ځان سره د دې له فائدې سني دا ګور ټول غلا او که حرام شي کور ته یوړو دې له خو دا نو ویلي چې غلا او کوي دې له خو یو کس نه ویلي دا چې و نو ویلي چې تاسو کور کې څومره ماشومان دي نو دا ټول برا شي نو بس همیشه چې چا دغه کړي یا غریب پریشان شي او بیا توبه او باسي چې نه وکوم داسي او هغه د شرمېدو طرف ته نږدې کی وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه او اسحاق بن ابراهيم جميعا نبي معاويه ها وبه قال حدثنا نصر بن علي الجهزمي وابو سعيد الاشج قال حدثنا ابو سامه قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه ها وبه قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا محمد بن يوسف بن سفيان كل من لا مش نبي وائل نبي مسعود رضي الله عنه بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث جرير قال نصر بن علي في روايته لهذا الحديث حدثنا ابو سامه قال حدثنا العمش قال حدثنا شقيق بن سلامه قال حدثنا ابو مسعود الانصاري وساق الحديث وبه قال حدثني محمد بن عمرو بن جبلة بن ابي رواد قال حدثنا ابو الجواب قال حدثنا عمار وهو ابن زهر رزيق عن الاعمش نبي سفيان عن جابر رضي الله عنه ها وبه قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن اعين قال حدثنا زهير قال حدثنا الاعمش عن شقيق عن ابي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الاعمش نبي سفيان عن جابر رضي الله عنه بهذا الحديث وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه ان جارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم یو گاونډیو د رسول الله صلی الله علیه وسلم فارسی کان طیب المرق ډیر مزیدار شوروا به جوړولا بعض لاس کې الله یو خوګواله اچولې هغه شی د قبل چاپوخ کو د بعض زنانو ا د باز نارینو د لاس پوښی وی شي کې خوګواله وی طیب المرق کل مزیدار شوروا به جوړولا فصنع علی رسول الله صلی الله علیه وسلم نو د دعوت جوړ کړو د الله رسول تسم جایدوه بیا راغ د الله حبیب را بلل فقال وهذه الله حبیب ته دعوت ورکو دا الله پیغمبر ورته وی دی تم دعوت ورک عائشہ بی بی یادو دا فقال لا اغوینا فقال رسول الله صلی الله ویجب دین دا ورکه زم دعوت ستانه قبلو فعاد یدوه نو دوباره راغ دا الله پیغمبر را بللو نو رسول الله صلی الله صلی و هذه دی بی بی ته اشاره کوي دی تم دعوت وکال لا رسول الله صلی الله علیه وسلم لازم دعوت نه قبلو ثم دعایدو بیا عاد واپس شو د الله حبیب بللو رسول الله صلی الله علیه وسلم وادی قال نعم غوی او فی ثالثه دی پدریم ځل فقام یتدافعان دواړه نبی کریم علیه السلام او صدیق رضی الله عنه دواړه پاسې دل او یتدافعان زانون یو بل نړوان دی کول حتا اتا یا منزله دوار رالل د دکور تا دیده کی دا دری پیریو لیا غلاو کل باز قاضی عیاض رحم الله داوی چې هغه دومره توام تیار کړو چې د الله حبیب ته کافی کېدو ناغه داو قتل قبل شو کراولم د پیغمبر علی السلام لږه پی پوره کیږي نه د الله حبیب داغه د اجابت د دعوت نه منش دا د الله د حبیب غوچه اخلاق او حسن معاشرت او د خپلې بیبي سره دیو جن امام مالک رحم الله و ایسوک کے رادل دی چی دیو سڑی عزتو کی اکرامیو کی نو دتا دی روٹائی ورولی گی چی دی سر بال بچو بخوری ایو سڑی خپل خو خوراک کئی ابچی نار دی خز نار دا ناغ روٹائی دا غ دا مرائی نتیری گی نا اواک خوریم نو غم ور سر دائی چی رزست پا مزو چرچو خوراک کو او اغا بال بچ خومی کور کے نار دی وی مستحب دی دا حافظ ابن حجر رحم الله وی چی دیو سڑی سر داغ خواسم رو بلی لکه گور آغا لحام آغا کساب ور سر نورم رو بلل او دا فارسی منشون دا اللہ حبیب دا دعوت قبلونو نمنشون او دا اللہ حبیب تا پتا وچی عیشی بی بی تم دا تو هم ضرورت تے یادا چی بی بی دا غختل چیره دا تو هم مخور دے خو دیر مشعور دے چی دیر اخکولی سبزی او ترکاری جوڑای چی دا بلا سنگ خوانی وی سنگ خوان بای دے دی او یتدافعانی ماناوا زانون دیوبل نڑوان دیکول تدافع وی مسابقت تا پاز علماء لکلی که چردا ثابت شی چرا نبی علیہ السلام و عائشی بی بی چی منڈا که مقابل کرد و یادا مکوا خدا سی سی تسری بازی وی نظر آغلی باب جواد استتباعیه غیره الى دار من يثق برضاه بذلك ويتحققه تحققا تاما واستحباب الاجتماع على الطعام باب دې په جواز د دې کې چیزان پس نورم روانه دا هغه چا کور تھا چې ستا اعتماد دې چې هغه په دې راضي کیږي او تعالی پوره تحقق او کمال یقین دے کما دودری کسان د فلانی دو سورور کور تبوت لن خفکی گینا ام مستحب دی راج مکی دل پتو آم و بیهی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا خلف بن خلیفہ عن یزید بن کیسان نبی حازم نبی حریرہ رضی اللہ عنہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم و لیلت روت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یورز یاشپا فإذا هو بأبي بكر وعمر ناسا في ويكتو أبو بكر وعمر رضي الله عنهما أيم د کور نروتيو فقال ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة سشي رئيس تي تاسو دوار د کورونو تاسو نه پدي وخت کې قال الجودا بتكلف دوستان وي حبيب د لګي نروتو کور کې نور چنګي دي شو یا رسول الله قال و انا الله حبيب زم دلګین وروته والذي نفسي بيدي فازات مني قسم وي چروح مي داغلا اسو کې لا اخرجني الذي اخرجكما خام خار استعمال را چې تاسو ريستي زم لګې د کور نه را استعما قوم ير اپورت شي فقاموا معود ور سر اپورت شل نراغو یو سڑی تا دان سوارونا یو سڑی تا دان سوارونا رالل فیداہو علیس فی بیتی آپ کور کنو فلم مارات ہو المرعتو کلچ داغ بی بیو کتو نبی ریح السلام و دا صحابہ شیخیر قالت مرحبا و اہلا وی مرحبا دیوی کلاو زیل راغلیه اخپل اہل تراغلیه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اين فلان وي فلانه سو شوداي خاوند ورته ادو قال الذهب لاړ دې يستعذب لنا من الماء متخغي وبراړي ته مديني برابرې ټوله وبخغي نوي اذ جال انصاري يودي کين سواري راغه وي قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه هدا عمر ګروتا ثم قال به الحمد لله الحمد لله ذي خاص الله لرما حد اليوم نشته او تندنز اكرم ازياف مدلي دير عزت من په ملمنو کې زمانہ قال فنت لقلاعو فجاءهم بعزق دیت یو سانګ د کجور راړه یو غمپک فيه بصر چپای کې نیم پخته کجور وی و تمرن پخی وی ورطب تازه وی فقال كلوا من هذه ودين اخري واخذ المديه وچاړه را واغستا لدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا كول حلوب خبردار ګره پيو والا زنا ور زبه نه کی استاد بچو د پيو کار خراب نه کی فزبه لهم ندیته ګډ زبه کو فاكلوا من الشات ندید ګډ نه خوراکو کو ومن ذلك العزق او د دغه غم پکاو سانګینا وشربوا وبوسکلی فنمان شبیو ورو کله چې ماړه شول په روټي او ماړه شول په وبو رسول الله صلی الله علیه وسلم ابی بکر عمر رضی الله عنه ماتو والذی نفسی بیدی قسم بیدی پا غزات چی روح می دا غلاس کرے لتسألن عن هذا النعیم یوم القیامة تاسو نبد دی نعمت بارک پرز دا قیامت تپوس کی او تپوس دو کسم یو اللہ بندت احسان ور یادی چی سنگا ہو گئے وی او موڑ کھڑے می وی اسنگا تگے وی موڑ کھڑے می وی اسنګ په ګرمۍ کې ویو سورې مې درته آسان کړو اخرجکما من بیوتکما الجو رئیسیو تاسو لرستا تاسو د کورونو نلګي ثم لم ترجعوا بیا تاسو واپس نشوي حتا سوابکم هاذ النعیم ورسید درته دا نعمت ویددی تپوس بکیږي پاورز د قیامت د دې تفوس بکی و به قال حدثني ساق بن منصور قال اخبرنا ابو هشام بن المغيره ابن سلمہ قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد قال حدثنا يزيد قال حدثنا ابو حازم قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه یقولو فرمایل بینا ابو بکر قائد پوند دی کې ابو بکر رضی الله عنه سو عمر ماهومر رضی الله عنه مرسرو اذا تا همارا غی دی دواړو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال ما اقعدكما ها وناس شکو نوری دیځه کې قال خرجنا الجوع من بیوتنا رئیستی لوګی د کورونو نا داد لولو خلق جوندو چې د خوراک د پاره سن مندل او نن خلک وي سوخرو سيزونو بارکي سوچونه کوي والته د خوراک سنوخ ایمان او دین او اعمالو نن هر څ ډېر دي خو ایمان او دین او مسلمانای کی کمه نه والذی بعثک بالحق وی پا غزات مو دی قسم وی چې ته په حق را لګره ثم ذکر نه و حدیث خلف ابن خلیفہ وبه قال حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثني زهاك بن مخلد من ركعتين عارض ولي بها من ركعتين عارض ولي بها ادي مخکی حدیث کی سوال د دې نعمتونو د شکر ادا کې دوده چلاو ادا وکړو دا وکړو د دغه نعمتونو شمیر و پدې اعتبار من رکعت غارد و لی بها ثم قرأه علی اے وی داغ رکی یو کاغس ٹکڑی نا آراد ولی بیها آراد ولی چی پیش کری و ما تداو بے لستی و پما بانی قال اخبرناه حنزلت ابن ابی سفیان وی ما تا خبر را کڑی دے حنزل ابن ابی سفیان قال حدثنا سعيد بن مهنا قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول لما حفر الخندق قال چکن استیش خندق رايت برسول الله صلى الله عليه وسلم نوبكت برسول الله صلى الله عليه وسلم ماني خمسن لغا خمسن لغا مي پيوکتا دا اللہ پا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لگو کتا فن کفات الی امراتی واپس رالم بی بی تا فقلت لہا نما ارتوی الیند کشیون تاثر سشیشتا تاثر سشیشتا فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا شديدا الله په پیغمبر می سخت لوګه کتلې دا سخت لوګه می دا الله په حبيب کتلې فأخرجت لي جرابا رويست اغي او ګوډه فيه سوا من شعير اي کې او سوا او دور بشنا ولنا بهمه تنداجن موږ د پارا د ګړی او بچو کور کې ساتل شوې فزبختو مازبکو وتهانت او غي وړکل ور بشي ففرغت الى فراغ غفارغ شو د دین د ما د فارغې دو پوری فقط تعتها فی برمتها ما دا بچی د بیزی ټوکړي کو دا په کټوي کې سموله تو او بیا زه واپس را وګرځیدم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فقالت بیبی وی ورد الله پیغمبر ته دعوت ورکه خلا تفزحنی رسوا مین کی د رسول الله صلی الله علیه وسلم روا دی و مم ماه اسوک چه غسر دی ګوره خوراک شه لګ دے ډیر سوک رونه بلی قال فجیت ازر عالم فسارر تو پټغنتی می ورته وی فقلت یا رسول الله انا قد ذهب ذبحنا بهمت لنا موږ یو بچی دی بیزی ذبح کړی دی چې زمونږو وَتُحَرَتْ سُوَامِ مِنْ شَيْرٍ او زما کور والا وړکړي دی او سواد اور بشونا کانا اندنا چی مونگ سرو فَتَعَالَ رَاشَانْتَ تَوْفِينَ فَرِن پس کسانو کما کتا سرا یو سو کسان راشئ فَسْوَاهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آواز کړو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وقال ویلی اہل الخندقی اے دخندق والاو ان جابرا قد صنع لكم سورا جابر رضی اللہ عنہ درته تیار کړی دی دعوت فحیا هل بكم فحیا هل بكم نرا شیتا سو را شیتا سو تلوار کوي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورته لا تنزلن برمتكم مكوزا وي کټوي تاسو دان غرينا ولا تخبزن عجينكم او ټوټي مپخوي دوړو خپلن حتا جي اتر دي چې زراشم فجيتو نظر عالم وجا رسول الله صلى الله عليه وسلم او دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم راغ یقدم الناس دا خلقو نمخ کیو اتاجیت امراتی رالم بی بی تا ما ورته پیغمبر علیہ السلام قطول لخ کر را روان کرده زر کسانو دا ټول سورو قاف قالت بیکا و بیکا ایو شین بیکا وی پتا سشی بی خامن لوئی ابیکا جنونو تابان لیوان توب دی چی ما تالوی چی دور لگر اوٹای دا دی زرو کسانو سر بسکو قلتو ماوی قد فعلتو اللذی قلتی لی ما کڑے دی اغا کار اے بی بی چی تامات ویلیو ما خو پیغمبر خبر کڑے چی گور دم ردے فا اخرجت له عجینتنا را بار کڑے او دی بی بی نبی ری سلام تا غا اغگلی شوی اوڑ زمونگا فبسق فیها لاړې مبارکې پکې تو کلې وي و بارکا او د برکت سوال کړو ثم آمد الى برمتنا بیکس کړو زم کټوي تا فبس و قفيها و بارکا هغه کيم لاړې تو کلې وي او د برکت او خیر دعا یې کړو ثم قال به وی ادعواني خابزه فلتخبز ماكي رو بلی روٹی پخون کی نو تاسر روٹی دی پخا کی وقت دهی من برمتکم اپیالی ڈکوئی دی دی اخپلی کٹوئینا ولا تنزلوان غرینی لدی کوئیما وهم الفن صحابه کرام 1000 و خوگیو فا اقسم باللہ قسم خرم پا اللہ لا کلو دی ټولو خامخا خوراکو حتا ترکو پریخو وان حرفو لاړل وان برمتن اعظم کټ ویلتا غتو کما هي دا سرا خټ کیدل کچوا وان عجینتنا اور زمونگا او کما قال زهاق لا يخبز کما هو ډوډۍ تی په خوی دی شو لک څنګه چیو تا بنوي چې دی کی کمې راغله دا د الله د حبیب معجزه وا چې دور لغن تتوام کې الله دومره خیر او برکت واچولو چې د دوه دریو کسو خوراک دی او زورو کسانو خوړو ایب ختم نکو اپا کورونو کیم تقسیم کو و به قال حدثنا یحیی بن یحیی قال قرات علی مالک قال قرات علی مالک ان اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحه نو سمع انس بن مالک رضی اللہ عنہ یقول قال ابو طلحه لام سلیم ابو طلحه رضی اللہ عنہ ام سلیم رضی اللہ عنہ تمین قد سمعت صوت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ضعیفا اور دل می دی آواز د پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کمزور عارف فیه الجو زپی جنم پکی لگا فهل عندک من شین تا سر بی بی سشیشتا فقالت نعم غیا فاخرجت اقراسا رویستی سروٹی من شعیرن دور بشنا ثم اخذت خمار اللہ براواغست اولو پٹاو سادر دی فلفت الخبز ببعضها پا باز سادر کی روٹی رون غاڑ لی ثم دست ہو تحت ثوبی اب اید ماد جامود لاند کی خوی اے لکترخ لاند یا جامود لاند یا شیپ پٹ کی وردتنی ببعضی او باز سادر پمار آواشولو ثم ارسلتني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابيذ رسول الله صلى الله عليه وسلم تولي گلم قال فذهبت به ما تلك القدي روتو سرا نوبي بند رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد فخبل مسجد کے ناس تو وما هو الناس ورسل خلق فقمت عليهم زودرم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارسلک ابو طلحہ ابو طلحہ را لے گلے فقلتو نام ماوی آو فقالا علی تو عامن تو عام دا پارا فقلتو نام ماوی آو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی لمن آغا چاہتا چی ورسرو قومو را پورتا شئی قالا فانتو لقا لانو دا اللہ حبیب وانتو لقتو بین ایدیم عزدی نمخ کی لانم حتاجیتو اباتو اللہا زرا لمخبل پلندر ابو طلحه رضی اللہ عنہ تا فاخبر تو خبر می ورکن ابو طلحه رضی اللہ عنہ یا ام سلیم بی بی توئی قد جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس دا اللہ پیغمبر را غی خلق بورسر دی ولیس عندنا ما نطرمم مونسر خسشت دینا چی تو عام بورکو فقالت آخلوی شان والا بی بی وی اللہ و رسول و عالم اللہ و دا اللہ رسول خفوئی گی نو لاړو ابو طلحه رضی الله عنه د کور نه بار وته چې ملاو شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره استقبال وکړو را متوجی شو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره حتا دخلا را دند شن رسول الله صلی الله علیه وسلم الومی ما عندکی یا ام سلیم راڑا آغا چه تا سر دیا ام سلیم چسی اغا راڑا فاتت بذالک الخبز دیدغ روٹی راڑا نو حکم کو رسول الله صلی الله علیه وسلم ففت چوری کڑے شوا وعصرت علیه ام سلیم رانا چور کو پاغی ام سلیم عکت اللہ د غړو یو لوخ وږي کې سلک ډېر غړو یې پرانه جوړ کړ فادمت هو دې ورته پخکړې جوړ کو الغنتی غړي ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ويقول الله حبيبي اسو يا غشد الله خو خشو و چوي او دا الله نه سوال کو او دا س او يا اتيا کسانو ثم قال اذا لعشرة ولست اجازتك فاذن لهم اجازتك فاكلوا لسخراكك حتى شبعوا معلشل ثم خرجوا ثم قال اذا لعشرة يولس نور ولا اجازتك فاذن لهم فاكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال اذا لعشرة حتى اكل القوم كلهم وشبعوا طول قوم خوراکو کماڑشل والقوم سبون رجلن و ثمانون طول اویا یا اتیا کسانو و یو سو دشمیر روٹو کی اللہ برکت راوستو و بیهی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبا قال حدثنا عبداللہ بن نمیر قال و حدثنا ابن نمیر واللبز لہو قال حدثنا ابی قال حدثنا سعد بن سعید قال حدثنا یانس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال بعثني ابو طلحه لغله ابو ابو طلحه رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لادعوه شروي بل وقد جالت عاما او غورت طعام تیار کړو قال فاقبلت زرامت وجيشم رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل قصره فنظر الي ما ته قتل فاستحيت نبات حيا لفقلت اجب ابو طلحه تاسو دعوت قبول کئ دا بوت ولها فقال للناس قوموا خلق لمرا پورته شی ابو طلح رضی الله عنه یا رسول الله انما سنات لك شین ما خطا سل شی تیار کړه قال فمسها رسول الله صلی الله علیه وسلم الله حبیب پلاس مبارک مسکو ودعا فيه بالبرکه او د برکت دعایو کا ثم قال ادخل نفر من اصحابي عشره راذنك سكسان زماد مرغورونه ولس وقال كلوا فرمائلي اخرى واخرج لهم شيء من بين اصحابي رويست ديته وشهد قلت تمنا فاكلوا حتى شبعوا فراكوا قطردي جماعشل فخرجوا وتفقال ادخل عشره لسن راذنك فاكلوا حتى خرجوا اي خراك قوتل فما زال يدخل عشرة هميشه وجرادن كيدل بلس ويخرج عشرة وتل بلس حتى لم يبق منه بعد الا دخل يوم فاتن شو مگر را دنشو فاكل حتى شبع وراكيو كتردي چمور شو ثم هيها بيد اطعام دا سي تیار کو فاذا هي مثلها حين اكلوا منها اغا دمرو چی کلائی داغین خوراک شورو کلو بیا اغا امرو اس کمی پکینو و بیهی قرادسنا سعید ابن یحیی الاموی و قرادسنا بی قرادسنا سعد ابن سعید قال سمیتو آنس ابن مالک رضی اللہ عنہ قال باسنی ابو طلحہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زلیگلے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا وثاق الحدیث و حدیث بیان کو نحو حدیث ابن نمیر غیر انہو قال فی آخری پاخر کیوئی ثم آخذ مما بقیا میرا واغس وغش باکیون راجمے کو ثم دعا فیه بالبرکا او بے فائدہ ہیا فجمعہ راجمے کو ثم دعا فیه بالبرکا او دو برکت دعائیو کا قال فعاد کما کان واپشو سمرچو فقال دونکم هادا وی راوالی دا وی خورای تقسیمی کئی وبه قال حدثني امر الناقد قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي جعفر الرقي قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن عبد الملك بن عمير بن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن انس بن مالك رضي الله عنه قال امر ابو طلحه ام سليم حكم كره ابو طلحه رضي الله عنه خپلي بيبي ام سليم رضي الله عنها تا ان تصنع جوړ کی نبی رسول سلام ته توام لنفسه خاصا دایدا نفس د پاره خاص ثم ارسلنی ره بیزد الله پیغمبر پسو لګل وساق الحديث و حدیث بیان کو وقال فی فوضع نبی صلی الله علیه وسلم یده الله حبیب الله اس مبارک کی خو و سم علیه بسم الله و پدی ثم قال اذا لعشره و لست اجازتو کا فاذن لهم اجازت و فدخلوا فقال كلوا و سم الله ایته وی خری و الله نو بوالی فاکلوا ای خوراک کو حتا فعل ذلك ب 80 رجلا دا سکار اداتی آو سڑو سرو کو اخوراک خلاسی دونا ثم کلن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیاد رورن آخر کدھا اللہ حبیب خوراک کنے و اہل البیت و ترکو سورن او جوٹے پا کپری خواب و بیہی قال حدثنا عبد بن حمید قال حدثنا عبداللہ بن مسلم قال حدثنا عبدالعزیز بن محمد عن عمر بن یحیٰ نبیہ انانس بن مالک رضی اللہ عنہ بهذه القصه پدی کی سی سرا پتوام دا بیت الحکی د نبی صلی الله علیه وسلم نو قال فی فقام ابو طلحه للباب ودرید ابو طلحه رضی الله عنه دروازه کی تر دی چراغ رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال یا رسول الله انما کان شعر یسیرا مو خو چې کوم توام تیار کړي لوغون ته شعر قال هلمه ورهڑا فإن الله سيجعل فيه البركة البركة الله وبك بركة واچي وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا خالد بن مخلد البجلي قال حدثني محمد بن موسى قال حدثنا عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وقال في ثم اكل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الله حبيب خوراك کو اكل اهل البيت او غكور وال خوراك کو افضلوا ادمر شي سي واكو ما ابلغ جيرانهم اغچي ورسول وغي گاوند يانو داغويتا وبه قال حدثنا حسن بن علي الهلواني قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت جرير بن زيد يحدث عن عمر بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال راى ابو طلحه رسول الله صلى الله عليه وسلم مزدجعا قتل ابو طلحه رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم رپروت پجمات کی يتقلب ظهرا لبطن داس یو طرف نہ بل اوریدو راغ ام سلیم رضي الله عنها فقال ما وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم مزدجعا في المسجد جمعات کی اڑخ لگولے يتقلب ظهر لبطن اوڑی دیو طرف نہ بللا واظنه جائے انز بھی گمان کوم چه وگے دے وساق الحدیث حدیث ذکر کو وقال فیه ثم اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ ام سلیم وانس بیاد ٹونن آخر کی خوراک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ ام سلیم وانس رضی اللہ تعالی عنہم کڑو وافضلت فضلتا سیوا شوی و سیوا فاهدیناه لجیراننا ناغمونگ گاوندیانو تا پہدیا کی لیگلی وا و بیهی قال حدثنی حرملت ابن یحیت تجیبیو قال حدثن عبداللہ ابن وحب قال آبرنی اسامتا ان یاقوب ابن عبداللہ ابن ابی طلحت الانصاری حدثہو انہو سمعانس ابن مالک رضی اللہ عنہو یقول جیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومن راغره هم زده الله رسول ته او رس فوجتو جالسن او بی بندو ناسو دمرگرو سر یو حدیسو بیانه ورتقولو وقد عصوب بطنه بی عصوابتن تڑلی و خیٹ پا یو پتھائی سارا دلو کینا قال اسامتو آنا شکو علا حجرن کان پتھائی سارا تڑلیو فقلتو لباد اثحابی ما بازی مرگرو تووی لما عصب رسول الله صلی الله علیه وسلم بطنه ولي خيټه تړلې پپټ یو کانه ترې فقال من الجو اي وی دا الله پیغمبرو کې املانې غول لشي کانه د املا سره تړلې خيټې سره فذهبت الى ابي طلحه لان ابو طلحه او دا خاوند د ام سلیم بنت ملحان فقلت يا بتا ور خپل اندر سم ویل کی اے زما والده قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عصب بطنه بعصابة ما دا الله پیغمبر وکتو خېټه په یو پټای تړلې نو ما د بازي مرګونو نه تپوس کو فقالو من الجو ای ودا د لوګه نه سشته نه نو ورتن د شو ابو طلحه رضی الله عنه زما په مور فقال هل من شيء ویس شیشتا فقالت نعم عندي كسر من خبز ما سر زړی ټوکړی دی د روټی و تمرات کجوری دی نو کراغه موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وحده یو اذ اشبانه نو موږ به موړ کو دا دبر دی چې به پیماړ شي و ان جا اخر ما هو نقل عنه اک ور سره بل سو کراغه نو به نکی دا الله حبیب اتیا کا سان راوست ثم ذکر سائر الحديث بقصته وبه قال حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حرب بن ميمون النزر بن انس عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في طعام ابي طلحه نحو حدیث باب جواز اکل المرق و استحباب الیقطوین باب دې په بیان د جواز د خوراک د شوروا کې او کدو مستحب دې پیغمبر علی السلام خوخو اپکې ډېر زیات فائدې دي و به قال حدثنا قتيبه بن سعيد بن مالك بن انس فيما قريال ان اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول ان خياطا يو درزي رابل له رسول الله صلى الله عليه وسلم فارد طعام سناو تیار کړه ورتا انس بن مالك رضي الله عنه فذهب تزم تنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله ذلك طعام دغه طعام تا فقرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير توربش و روٹای و ارترا نزدیکا و مرقن شوروا و فیه دباون پائے کی کدو و قدیدن آو غوخوا او چی غوخی تا قدید وی آنس رضی اللہ عنہ و اماؤکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتتبع الدباء چې لټول وي دبا من حوالی الصحفا د اطراف د کاسینا وی فلم ذل اوحب الدبا مزي امهزن همیشه هم چې زمين ساتم د دغ ورزن د کدو سرا زد کدو سرا مین ساتم تا د صحابه شان چې کوم شه د پیغمبر علی السلام خوخو عادتوی بخوخو وبه قال حدثنا محمد بن العلاء ابو قريب قال حدثنا ابو سامان سليمان بن المغيره عن ثابت بن انس رضي الله عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يوسري نبي عليه السلام تداوت ور کنو فانطلقت معه ويزم ور سرتنم فجيء بمرقه ريوڑ شوروا في دبان پای کی کدو نو ګرځیدې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې خوراکې کولو د کدونه و یعجبه عادی تعجب کې شروع دا په خلګې دو قال فلما رایت ذالک و یکل چې مدا او کتر جعلت القیه له ما ورته کدو دا سم خلکې خو ولا اتم و ما نخړو چې پیغمبر علی السلام خوخت چې دی خوړي او وردا معصوم دی الله ورکه تمره وی عقل چولې دلسو کالو خادم دے قال فقال آنس رضی اللہ عنہ فما ذلت امشم دي نفس يعجبني الدب شمال رداپ تعجب کی چي دا غرض نه مکدو خوخ نه چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم کتل چې د دای کدو خوخو غرض نه زما پزړ کی مل الله ور سره محبت چوله چې کله مې د الله حبیب صلی الله علیه وسلم کتل و ایما برا جمع کولو کدومی ورت مخیل کولو چې کله مال پتو لګی دا چې دا د الله د حبیب خوخ نه و به قال حدثني حجاج بن الشاعر و عبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن ثابت البناني وعاصم له والان انس بن مالك رضي الله عنه ان رجلا خياطا يسرى درزي شراب له رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاد او الفائس واكري قال ثابت ما اريد الى انس رضي الله عنه يقول شما سن علي طعام مال نه دي جوړ کړي شوی او طعام پس د دین اقدر چې زه قدرت لرم علا يسنا في دباء چغی کی د کدو اچول شي لا سنعا مگر کدو پکې اچول شي نه باب استحباب وضع النوا خارج التمر مستحب دي کی خودل داړو کو بارد کجورنا او مستحب دي دعا عزیف دعا د ململ اهل طعام طعام والوتا او طلب د دعا د ملمنائب الملو مال دعا وکا من ازویف سواله دنیک مل منا و اجابتی الى ذالک او آدم دا خبر قبلی چیاو دعا ولو کی و بهی قال حدثنا محمد بن المسنع لا نزیو قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبت و نیزید ابن خمیر عن عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہما قال نزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عبید اللہ حبیب مل مشوی و زما پا والد فقربنا اليه طعاما نمون ورته طعام خليخ و وتبتن وتبال واتوي ایک جوری او پنیر او غوڑی پکیو نو خوراک کړهو د دینا سموتی به تمرین بیا راوړې شي کجوری فکان یا کلو د الله حبیب بخوړی و یلقی النوائه اډو کې ودا سر تاول بین اسبعه پمند گتو کی او جمع کی السباب والستوا دا سی بیڈو کی غرزو السبابت والستوا اڈو کی بیدا سی او غرزو شعبہ وی وہو ازوننی وی دا گمان زمانی وہو فیه او دا پدی کی انشاءاللہ انشاءاللہ وہ فی انشاءاللہ ویلقاو النوا بین الاسبعین غرزول دا اڈو کی پمند دو گتو کی سموتی بی شرابین بیا را روڑے شوی دسکلو شے نویس کلی گورا دخوراک پسی پیغمبر علیہ السلام اوبس کلی کم خلقی چی بد گنی نو آغا دا احادیث دینا خبر ندی او اتباو ڈاکٹران کبازی وی نو آغای دمرا اقل تا نرسی کم مقام تا چی اللہ خپل حبیب رسولیو ثم ناوله الذي يميني بيور کو داغ کس چې هي طرف ته قال فقال ابي وزما والد ویلو پیغمبر اسلام رخصتې دو واخذ بالحجام دابتي دیولي وی واګه د سورلې داوي ود الله لنا قربان موږ د فرض الله نه سوال وکا فقال الله حبيبي الله مبارك لهم الاخر برکت واچې دوی ته في ما رزقتهم پاغس کی چکم رزق دیدوی تور کڑے فاغفر لهم فرحمهم بخنو کی دویتا اور رحم پیو کی و بیهی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابی عدین حا قال و حدثنی محمد بن المسنع قال حدثنا یحیی بن حماد کلاهما عن شعبہ بهذا الاسناد ولم یشک او شک نذکر دیدوار فی القائن نوا پغورزول دا ډوکو کې بین الاسماعین پمند دوو غوتو کې وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد آله واصحابه اجمعين. یا الہ العالمین خاتم زمان پر ایمان کی اللہ ممتاز من والدین و استاذان و بروز و اندو توارا و لیدن اللہ